Jestem Helcia, jestem dziewczynka, jestem Polka, jestem córeczka mamusi, jestem warszawianka. I tu chodzi mi o to zdanie. Jak ja dużo jestem. To jest tak jak tutaj. Jak ja dużo jestem. On jest właśnie bardzo, bardzo jestem i bardzo ludzki. I to mówi dziecko. I teraz pytanie, czy to może jest tak, że w tym dzienniku i w jego życiu, przez jego życie mówi dziecko, że on tego dziecka, no przecież to są takie banały, trudno mi znaleźć inne słowo, nie zgubił go. No ale absolutnie masz rację. Prawda? Absolutnie masz rację. Że to mówi dziecko, które się uratowało w tych strasznych czasach jednak mimo wszystko, tym przez to trudne dzieciństwo i no, świat nie był jakoś taki... To jest bardzo ciekawe, bo ja absolutnie tak czuję również, że przy całym tym swoim świadomym budowaniu swojej kariery literackiej, przy całej dbałości o konkrety realia życia doczesnego, jednak miał w sobie tą, dziecko, mówiąc skrótem, bo już się musimy śpieszyć, prawda? I zwróć uwagę, to jest również, to zachowanie w sobie dziecka, to jest również przesłanie jego wszystkich baśni, całego jego dzieła. Właściwie, jak dokładnie przeczytać wszystkie te baśni i opowieści, to to naczelne hasło, to przesłanie, które przebija przez te wszystkie teksty, to jest właśnie to. Wrażliwość, naiwność, czyli takie atrybuty dziecka, to jest, i to jest jakiś ideał. To jest również coś, co zbliża nas do Boga w jego przekonaniu. I sam blisko Boga był. To też często pokazywałam w dziennikach, przytaczając te jego bardzo piękne modlitwy noworoczne, czy modlitwy w przeddzień urodzin. Właśnie, nowy rok się zbliża. Masz jakiś pomysł na życzenia andresenowskie? Może masz jakiś pomysł? Dziękujmy za ten, który był. Dziękujmy za to, że nie był gorszy. Dziękujmy za wszystko, co było w nim dobre. Tak zawsze dziękował Andersen. Bardzo dziękuję. Bogusława Sochańska, tłumaczka Andersena, była dzisiaj z nami. Dzienniki. No, wspaniała rzecz. Na początku byłem zdumiony, że można tłumaczyć rzeczy o pobycie w karczmach i dawaniu napiwków, ale to naprawdę to nie tylko jest o tym. Bardzo dziękuję. Bardzo się cieszę. Rita Kocęba-Górka była z nami dzisiaj, była wydawcą tej audycji. Elżbieta Malinowska realizowała ją. Bardzo dziękuję. No i mamy chyba, mamy jakieś książki dla słuchaczy, prawda? To jeden egzemplarz dajmy pani Anieli, która napisała, to mówię to do Edyty, a jeszcze coś zostanie, no to proszę zadzwonić do Edyty. Bardzo dziękuję i do usłyszenia. Dariusz Bugarski. Była 22, tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 29 grudnia. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Rośnie bilans ofiar pożaru we włoskim promie Norman Atlantic, nie żyje 10 osób. Ebola w Szkocji jest potwierdzony pierwszy przypadek, chora jest leczona w szpitalu w Glasgow. W tym serwisie Trójki także o hazardzie w sieci. Te gry są bardzo częste, a tak naprawdę tylko 4 podmioty zarejestrowane w Polsce są legalne. 10 ofiar śmiertelnych to najnowszy bilans katastrofy włoskiego promu Norman Atlantic. Na pokładzie doszło do tragicznego pożaru. O ofiarach informuje Straż Przybrzeżna Albanii. Z kolei włoski rząd twierdzi, że jest za wcześnie na mówienie o poszkodowanych i zaginionych. Marek Lenert. Włosi kontynuować będą poszukiwania w miejscu, do którego dopłynął statek w ciągu ponad doby od chwili wybuchu pożaru na pokładzie w niedzielę o świcie. Zapowiedziała to włoska minister obrony Roberta Pinotti. Bardzo szybko po Grekach akcję ratunkową przejęła włoska marynarka wojenna. Tymczasem prokuratura w Bari, prowadząca dochodzenie w sprawie nieumyślnego spowodowania katastrofy, objęła nim zarówno kapitana promu Argilio Giacomazziego, jak i armatora Carlo Visentiniego. Równocześnie tak prokuratura włoska, jak i albańska, wystąpiły o zajęcie statku, co oznacza, że zostanie on w najbliższych dniach odholowany do jednego z tych krajów. Prom, który płynął z Patrasu do Ancony, znajduje się w tej chwili na albańskich wodach terytorialnych. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Znów śmiertelna ofiara czadu, tym razem w Lublinie. Do szpitala trafili także dwaj policjanci. Tlenek węgla pojawił się w mieszkaniu ofiary 76-letniej kobiety. Przyczyną najprawdopodobniej była awaria piecyka. Policję zaalarmowali mieszkańcy zaniepokojeni wypływającą z mieszkania wodą. Po wyważeniu drzwi w łazience znaleziono ciało kobiety. Po zbadaniu poziomu stężenia tlenku węgla okazało się, że jest on kilkunastokrotnie wyższy niż dopuszczalne normy. W czasie interwencji źle poczuli się dwaj policjanci. Funkcjonariusze w tej chwili są pod opieką lekarzy w szpitalu. To pierwszy przypadek eboli w Szkocji. Chora przebywa w szpitalu w Glasgow i już wiadomo, że to pracownica służby zdrowia, która wczoraj wieczorem wróciła z zachodniej Afryki. Brała tam udział w walce z epidemią gorączki krwotocznej. O szczegółach z Londynu Grzegorz Drymer. Służba zdrowia podała na wszelki wypadek numer kontaktowy dla współpasażerów chorych w obu wczorajszych lotach z Casablanki do Heathrow i dalej połączeniem krajowym do Glasgow. Ekspert z Uniwersytetu Londyńskiego profesor John Oxford powiedział jednak BBC, że współpasażerowie nie mają podstaw do obaw, bo w okresie inkubacji ebola nie jest zakaźna. Nikt nie mógłby się zarazić od chorej, dopóki nie zaczęła wykazywać objawów, to znaczy biegunki i wymiotów, a te zaczynają się dopiero dwa dni po wystąpieniu gorączki. Więc jeśli ktoś tylko siedział koło niej w samolocie, nie było szansy zarażenia. A oczywiście nikt nie będzie wsiadał do samolotu z wymiotami i biegunką, a już zwłaszcza nie pracownica służby zdrowia. Inni eksperci podkreślają, że w tej wczesnej fazie ebola jest uleczalna. W terapii chodzi przede wszystkim o podtrzymanie funkcji życiowych organizmu, aby nie doprowadzić do wycieńczenia i śmierci, zanim nie wytworzy sam przeciwciał. Jest to już drugi w tym roku przypadek eboli w Wielkiej Brytanii. Poprzednio udało się wyleczyć wolontariusza, który zapadł na gorączkę krwotoczną, również walcząc z ebolą w zachodniej Afryce. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Uwaga na hazard w sieci. Ponad 90% hazardowego rynku online w Polsce jest nielegalne, ostrzega służba celna i przyznaje, że gracze bardzo często są nieświadomi tego, że robią coś niezgodnego z prawem. W Polsce, aby gra była legalna, musi odbywać się w miejscu, które jest, lub podmiocie, który jest zarejestrowany legalny. W internecie te gry są bardzo częste, a tak naprawdę tylko 4 podmioty zarejestrowane w Polsce są legalne. Można je znaleźć na stronach Ministerstwa Finansów. Michał Szodakierski z Izby Celnej w Szczecinie wyjaśnia, że zakazane jest zarówno uczestnictwo w tego typu grach, jak i organizowanie hazardu w sieci. Cały rynek nielegalnych gier szacowany jest na dzień dzisiejszy na około 300 milionów złotych. Są to bardzo duże kwoty. Wchodzi tu w grę także taka rzecz jak pranie brudnych pieniędzy, czyli być może ustawione gry, wygrane bardzo dużych kwot, także tych pomniejszych. Dodajmy, że za udział w nielegalnych grach hazardowych grozi kara grzywny, i to słona, do 720 stawek dziennych. Kara pozbawienia wolności do lat 3 albo połączenie obu tych kar. To był serwis Trójki. Noc mroźna, pochmurna, z przelotnymi opadami śniegu, zwłaszcza na południu i na wschodzie. Od minus 11 stopni do minus 7, nieco cieplej będzie na wybrzeżu, tam minus 4, a jeszcze zimniej minus 13 stopni na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich. Jutro w Suwałkach minus 8 stopni, w Lublinie minus 7, w Krakowie, w Kielcach i w Łodzi minus 6, w Warszawie, w Olsztynie i Poznaniu minus 5, we Wrocławiu i w Zielonej Górze minus 4, w Gdańsku i Szczecinie minus 2 stopnie, w Koszalinie 0. Najwięcej chmur będzie na południowym wschodzie i chwilami pojawią się także słabe opady śniegu. Poza tym pochmurno, ale z przejaśnieniami. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 16 godzin muzyki. Ścieżka dźwiękowa całego Sylwestra 2014. Od wczesnego popołudnia, kiedy dopiero zaczną Państwo przygotowania. Przez wieczór spędzony na balach i balangach. Aż do białego rana dla najwytrwalszych. Zapraszamy do wspólnej zabawy. Sylwester w Trójce. Od 14 Piotr Kaczkowski. Od 16 Marek Niedźwiecki. O 18 Mariusz Owczarek. Od 21 Piotr Stelmach. O północy Tomasz Żąda. I od 3 do 6 Aleksandra Kaczkowska. Autopromocja. Maniak po ciemku. Wojciech Mann kłania się bardzo grzecznie wszystkim słuchaczom i rozpoczynam. Rozpoczynam nagraniem, którego tytuł może się kojarzyć z grupą Free, bo Wishing Well od razu wyskakuje taka etykietka Free. Ale przecież nie tylko Free nagrali piosenkę o tytule Wishing Well. Tent comes down, desperation waits in another town. A carnival of deception and lies, the devil hides in a preacher disguise. nie trudno było się zorientować, że to Wishing Well to nie było to samo, co kiedyś nagrała grupa Free. Słuchaliśmy utworu, który wykonał Too Slim and the Tailbaggers. Too Slim, czyli Tim Langford, szefuje temu zespołowi od lat i od lat należy do grupy moich ulubionych wykonawców. Langford śpiewa, gra na gitarze, komponuje. No i mam przed sobą płytę, która jest antologią. Wydawałoby się, że jeśli ktoś jest fanem zespołu i ma jego dużo płyt, no tak jest w moim przypadku, to kupowanie antologii trochę się mija z celem, no bo po co powtarzać to, co już zostało wydane. Ale wiadomo, że wykonawcy lubią takie niespodzianki robić i na antologii Too Slima jest bardzo, bardzo wiele utworów wyciągniętych z różnych jego płyt, ale są też takie, których tam nie ma, czyli albo premiery, albo czasem coś się trafia z jakiegoś tam nieznanego drugiego singla na drugiej stronie. No i między innymi ta piosenka też właściwie jest premierową. Wishing Well rozpoczyna ten dwupłytowy zestaw i od razu przypadło mi to nagranie do gustu. Żeby nie powtarzać tego, co było na innych płytach, wybrałem do dzisiejszej naszej wieczornej prezentacji jeszcze dwa utwory, które myślę, że mogą dla Państwa być nowością. Myślę również o fanach zespołu Too Slim and the Taildraggers. Ich tytuły to Little Gun Motel i Big Old House. By the hour or by the day, desk clerk looks the other way. They leave your car up on blocks, strip it right there in the parking lot. Feels like heaven, looks like hell, down at the Little Gun Motel. Early in the morning, the meds come knocking, tucking in the sheets in a high heel stocking. Down at the Little Gun. Shaking carpet on the floor. Come on in and stay a spell down at the Little Gun Motel. Early in the morning, the maids come knocking, tucking in the sheets and high heel stockings. Bullets start flying, it's all good fun. Just another night down at the Little Gun. Little Gun, Little Gun Motel. Little Gun, Little Gun Motel. Little Gun Motel. big old house that we call home. It's like a broken heart since you've been gone. Without you here, this place stops breathing. In this home, me just slips away. This big old house needs your big old heart. When you're gone, it's like an empty box. A bunch of walls and empty halls. I need the love to fill this big old house, big old house. All around, it's cold and gray. There's no light at all since you went away. Never been so all alone. This house is a crumbling down like a pile of stone. This big old house needs your big old heart. When you're gone, it's like an empty box. Just a bunch of walls and empty halls. I need your love to fill this big old house. Nastrojowo. Too Slim and the Tail Draggers, This Old House. A teraz zgodnie z zasadą nieprzewidywalności tej audycji chciałbym zabrać Państwa teraz na wycieczkę w przeszłość. Taką muzykę ten artysta wykonywał ponad pół wieku temu. Well, I can't quit you, babe. Got to put you down for a while. Well, you know I can't quit you, babe. But I got to put you down for a while. Well, you messed up my happy home, babe. Mistreat my only child. I can never hide. Yes, you know I love you, baby. Well, you just my heart desire. Well, I'm so tired I could cry. Just lay down and die. When you hear me moaning and groaning, baby, you know it hurt me way down inside. W ciągu najbliższych minut będziemy słuchać nagrań pochodzących z lat 1956-58 XX wieku, oczywiście nagrania. A ten artysta, którego słyszeliśmy, to Otis Rush. Wielka postać amerykańskiego bluesa, chicagowskiego bluesa. Nagrania, których będziemy słuchać, pochodziły z okresu jego współpracy z wytwórnią Cobra w Chicago. Przed chwilą słuchaliśmy utworu I Can't Quit You Baby, a za chwileczkę będzie też o miłości My Love Will Never Die. Otis Rush, jak powiedziałem, to legenda tego chicagowskiego bluesa i w latach 50. jego piosenki, jego nagrania oczywiście stosowały się do zasad wówczas panujących, czyli utwór ma trwać w okolicach 3 minut, nie można za bardzo go rozbudowywać, bo się nie zmieści na singlu, no i dobrze by było, żeby był o niedoli czyjejś albo o miłości. No i Otis Rush te warunki spełniał. Please, honey, love me. Korzystając z tego, że w archiwach czy w sejfach wytwórni Kobra pozostały nagrania, nie tylko te, które okazały się na płycie, ale też takie, które powstawały w trakcie produkcji i zostawały potem odłożone na półkę z różnych względów, no to teraz ciekawe zestawienie w tej audycji. Oto za chwilę Otis Rush w utworze zatytułowanym Double Trouble, ale potem usłyszymy ten sam utwór w wersji innej, w wersji zarejestrowanej podczas sesji nagraniowej, po pierwsze dłuższej, tam pomijam taki wstęp mówiony, ale w sumie oryginał ma około 3 minut, a ten wyciągnięty z sejfu w sumie około 5. I pokazuje, jak inaczej mógł brzmieć ten sam utwór, gdyby nie było pewnych rygorów narzuconych wówczas przez rynek. Myślę, że dla wszystkich interesujących się muzyką takie zestawienie dwóch wykonań w tym samym okresie tego samego utworu może być interesujące. Otis Rush i dwa razy, no, zgodnie z tytułem, Double Trouble. Keep a job, laid off, I'm having double trouble. But hey, hey, yeah. They say you can make it if you try. Yeah, some of this generation is millionaires. It's hard for me to keep decent clothes to wear. Trouble taking me, I have no money to show. But hey, hey, to make it you got to try. Baby, there's no lie. Yes, some of this generation is millionaires. It's hard for me to keep these clothes to wear. Thank you. Your love got me walking when I have no place to go. Your love got me walking when I have no place to go. Tell me which one to take you. Yeah, okay. One, two, three. Job laid off, I'm having double trouble. But hey, hey, yeah, they say you can make it if you try. Yes, some of this generation is millionaires. It's hard for me to keep these clothes to wear. No place to go. The bad luck and trouble's taken me. I have no money to show. Hey, hey, hey, yeah. They say you can make it if you try. Yes, yeah, some of this generation is millionaires. To keep these clothes to wear. You think you find a new love, remember, baby. Once love too. In time things wind up, baby, just like me and you. Hey, hey, to make it you got to try. Baby, there's no lie. Yes, some of this generation is millionaires. Pożegnamy się teraz z archiwaliami wytwórni Kobra i wracamy do współczesności. Jeśli ktoś z Państwa ma przypadkiem dzisiaj urodziny, to ten utwór dedykuje właśnie z tym wszystkim, którzy je obchodzą. No bo tytuł piosenki brzmi Birthday. I only know I'd end up here. myself on my birthday. Been seduced a time or two. Heartbreak, I got a few. Planted apple trees in the name of a new disease. Forgot this one again. Again. Take me all by myself on my birthday. All by myself on my birthday. Wszystkich obchodzących urodziny piosenkę o urodzinach zaśpiewała i zagrała grupa Swamp the Womp. Zachodziłem w głowę, czy ja kiedykolwiek prezentowałem ten zespół, ale ani w moich notatkach, ani w pamięci nie został mi żaden ślad, więc mimo tego, że ta płyta nie jest zbyt nowa, bo powstała w 2007 roku, to jest to zdecydowanie u mnie premiera. Lekki paradoks, bo grupa Swamp the Womp pochodzi z północnej Karoliny, a mimo to gra Southern Rocka w dużej mierze. No ale jak wiadomo, północna Karolina wcale nie jest tak bardzo na północy, tyle że musiała się jakoś odróżnić od południowej Karoliny, która z nią sąsiaduje. Zespół ma naprawdę bogaty dorobek. Nawet nie byłem w stanie policzyć wszystkich płyt, które wydali. Mają swoich lokalnych fanów, koncerty, fan klub, oczywiście stronę facebookową i tak dalej, i tak dalej. No a grają, tak jak słychać, grają przyzwoitego amerykańskiego Southern Rocka, którego kolejnymi przedstawicielami będą dwa utwory, które za chwilę usłyszymy. Little Pill Called the Truth, mała pigułka zwana prawdą, a potem Tastes Like Chicken to Me. To mi smakuje jak kurczak. Słom da łom. sunshine's for free. Jambalaya Johnny got a Visa card. He's watching two TVs. Swamp Park Bobby trying to make reservations at the soup kitchen table for three. Crawdad Debbie serving alligator tail. Said it tastes like chicken to me. Today, she'd take a stand, took a brother from me. Landmine Lenny got a new destination. Sandstorm rage against machine. Those got party sitting on a sandbag. He can't understand, he gotta believe. Canteen gotta serve and salamander salmon. Said it tastes like chicken to me. Tastes like chicken to me. Łom da Łomp. Raz jeszcze powtarzam tę nazwę zespołu, który przed chwilą dla Państwa wystąpił. No i teraz właściwie trzeba by się pożegnać. Tak się zastanawiałem, czy raz jeszcze wrócić do Gary'ego Clarka Juniora, czy może coś innego. No i patrzę, a tu mam w teczuszce właśnie coś innego. Wykonawca, który, jeśli chodzi o stylizację i wygląd, właśnie miesza gatunki, bo tak, ma taką kurtkę z obciętymi rękawami, która wygląda na kurtkę motocyklisty, z takimi naszywkami i tak dalej. Ma kapelusz, który wyraźnie wskazuje na takie kowbojskie, lekko kantrowe zacięcie, no ale to nie wszystko. Ma do tego niezwykle obfitą warstwę tatuaży na odsłonionych ramionach, przedramionach, a także na rękach, na palcach ma wytatuowane love, czyli miłość, jest i trupia czaszka, no w ogóle wszystko co potrzeba, plus bardzo elegancki, zapewne z cennego kruszcu pierścień na palcu. Tytuł jego płyty, przewrotny trochę, Cheating at Solitaire, czyli oszukując, układając pasjansa. Więc już Państwa wprowadzam nieco w nastrój, klimat tej muzyki, a piosenka, którą zakończymy, wykonana będzie przez tegoż właśnie dżentelmena, który nazywa się Mike Ness.